أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الشعراء دا درويشتم آيات سخشرو پر او درشم آيات باني ختم سو رابط دا ما قبل سر واضح دي چدا جریان دی د قصې د موسی علی صلوات و سلام د فرعون سره دغه قصه روانه ده پرون مره شروع کړو نو پرون خو پر دغه ځای ودرېدل چې موسی علی صلوات و سلام چې فرعون ترالی چې مال دروازه یې وټکوله د دروازهانانو خبرم په یاد چې غول څوک یې دورت الموسی د الله رسول یم د سر د باچا صاحب سره مې کار دی نو خیر خو دی فرعون دی و خپل حضور ته ومني ورله راورغلی نو د چې دعوت ورته پیش کی چې بارای ورته ان رسول رب العالمین په شپاړسم نمبر آیات کې چې موږ هر یو چې د الله تعالی د رب العالمین د طرفه سره رسولان او موږ ستاسو دا خواست کو چې د بنی اسرائیل بالا رای لکه چې موږ خپل ټاټوبې ته بوسو نو فرعون دوه خبرې درته وکړې دوه شیانې د احسان په رقم ورته کښېښول بارای ورته چې کوچنی وي دلته موږ په کور کې نه کړې لوی وی پیژندی موسی علیه السلام پر دلته چې ما تربیه درلره درکړه بیا ډېر کلونه د لیې اوسېدلې نو دې خو دغه ارعام پرته هم شکړی دی بل د دې جنایاتو ته ګوره چې ستا خپل کار په یاد وي که جنه دی چې هغه مړی چې دې وکړي موسی علیه السلام د هغه جواب ورلره ورکړي پر له هغه مړی چې و هغه ما په قصده نه و کړي په قصده چې وکړي ګناهی کبیره ده نو ګناهی کبیره خو نبي نه کوي بره نبوت و مړی منافات سره لري دا خو د خطا مړی هغه خو زه خطاکار وم ما کله د مرګ په نیت دی ووایه خو ما ځم پرې وهي دا رقم هغه مړ شو دا خدا هغه جواب ورکړي بل دا ول هغه ته چې پر ما احسان ژدې نو هغه خو چې تازه دلته روی کړی یم خو د دې وجه چې تا ته د خپله لاسه در پیش وو خو تا بني اسرائیل د ځان دوغه نه ذلیل کړي وو چې مریان کړي دي وو حتی کوچنیان دې ځینې وژله دا کار دې نه کوه نو خو د هغه وام هغه پیش وسولم دا نه معنی چې زه دې احسان نه منم وایم چې څنګه پر ما ژدې خو تا ته خپل د جنایت څه در پیش ده دغه جواب دور لره ورکړي کداس په خبره پیش نو دا چې د دغه جواب ورلره ورکړ اوس بره فرعون بره دا کیسه پرې شول چې ما پر تا د احسانونو کړی اصلي مسلیه ته بره راغلی بره تا چې دا وویل چې زموږ د رب العالمین د طرفه څخه چی شي رسولان را لېږل کړی رب العالمین یې څوک دی رب العالمین خوزه پخ بله هم خوزه دارم به داخل به خودم سوچ جیرد تکی ده غزه از خبره و شروع ده وینی اغا دو اسوار ده چی ده کلی و منه ده انعام پرکم موسا ده اغا جواب رو لرور کی وست پرعون وارده قاله پرعون ورتویل و موسا قاله بیویل چه پرعون و پرعون موسا برای الوما چی شدی حقیقت رب العالمین ده رب العالمین ده ما هو کستا پیاجه پا منطقه که برای طلب ده ذاتیات ده شکی طلب ده حقیقت که اغا ایو شئین هو پی ذاتی و العرضیات ده شغاری دلت ده ده لا حقیقت و غشتی چه ده لاو تلا حقیقت چی شدی ده رکم دی لکه انسان داسه بوله ده پیری پر کمی بوله ده چا پر کمی بوله مانا ده دبری پر کمی بوله ذات و حقیقت وشه وما چی شدی حقیقت رب العالمین در رب العالمین غنو کتاس په خبر پوسه د استر رب العالمین و څوک دی معنی حقیقت واضح کړه نو حقیقت خود شي چی الله تعالی خو به سپتی ترکیب نسته بکشه چې د حقیقت وایي جنس په اصل ورلکشه دی نو موسی علی السلام بار د جهالت اریاش چې دی وز د الله تعالی حقیقت وایي چې د الله حقیقت دې دی لکه د انسان غي دې دی لکه د ډبري غي دې دی لکه د پیری غي ته پښتنه کوي الله تعالی خو خلق د الله تعالی پر صفاتو یې پیژني پر دا کارو یې پیژني د الله د ذات تصور کله کوي لکه امر تشمر په منطق کوي چې لا یحد ولا یتصور خو نه حد تعریف په ذاتيات کول کیږي نه څوک ته حقیقت تصور کولای شي په ذاتيات الله خو پر د خپل کارو باندې پیژندل کیږي نو د سوال ته وګوره قال ويل فرعون فرعون وما تشدي رب العالمين رب العالمين اشتالت ايات كيف اخبر خبرك اشتالت رب العالمين رسول رب العالمين واستشادي سوق دي من حقيقتها واضح موسى عليه الصلاه والسلام سنگ شور تواي تعالى وتعالى صفات تبياني قال موسى ورتويل ولد رب العالمين اشتغوار حقيقه دي رب السماوات والارض رب اغه رب دی پالون کی او پروردگار دی پرورنده دی دچا السماوات د اسمانو والارض او د مزکی و ما او دغه طول موجودات بینهما چ په ما بین سک د مزکی او د اسمانو د دغه طول رب دی رب په معنا سره د خالق امرازی د پروارش د پالون کی هم رازش معنا پروارش ورکون کی دی پالون کی دی د جشیان نو الای خالق دی متصری پیدی پالون کی دی د دغه شیانو دغه سی و الله دغه صفات لري دغه ګرد شیان چې پالي روزنه کی تر اړی تصرف کی دی الله ان کنتم موقنین ان کنتم کچیر تسیاست بچا سخته ګرځي فرعون ته وایي کته سیاست ګوري څنګه شپه ادب خبري ورسره کی د تیم د جامع سرایس چا مرخه کته سیاست معنا تو د استاسردارانو وزیران موقنین یقین کوونکی باور کوونکی کته سی یقین کوي یقین مو په کار خراب ده ذاتي رب چې دی هغه دغه حقیقت څوک نشته شریک وره چې برای دې سدي نعوذ بالله لك پلان شي لك پلان شي دا حقیقت مرکبه نه لري قال فرعون ويل لمن واغى شات حوله چپر شاوخا ده د وحول د شما مجه وای ماحول نه د شاوخا ده شي نو وی ویل اغه چاته حوله هو چپر شاوخا ده د ور نو د بچا پر شاوخا خو ګرد مر وزیران ناس کی سنیټران ناس کی ده وغوتل الا تستمعون ايا لا تستمعون تسي انا اوري بارل ده خبرو ته مشه پام دي سوای ده درته داس دې استهزاء پر کم تا غره کم لکه تعجب شری چا تاریخ شته په دسه سی وی نو پر د خپل خرګ مخ را واړه پر عون لمن واغه چاتي ول حوله هج پر شاو خا ده پر عون ول ايا لا تستمعون تسي غرج نه نسي تسي نه اوري ده خبره دا سره کم خبري کینا ولا ده نا ولا ده نو موسی علیه السلام برای چې په دا خبره کې سر نه کوي اخلاص چې د الله د صفات مرتبه بیان کړي چې د مزیک او د اسمانو او د اوغو شیانو چې د مزیک او د اسمانو په منځ کې دی ټول رب دی بیا د الله بل صفات بیان کړي برای ول ربکم و رب آبائکم الاولین و ربکم د الله د رب العالمین چې ما در یاد کړي چې زه رسول يم د ربکم پرورنده ست اسلام پرورتګار دی کیم پیدا کړی ستا خالق هم دی و رب او دا غره کم دی پرورنده او خالق متصرف آبائکم د پلوروست دی الاولین هغه پخوانی برای د تس اولنی چې تر سی وجستانی کور نکد تر نکب سزه دوغه ګرد رب دی په دا غلا سره پیژه چې هم د مزیک د اسمانو رب دی د ما بین د جشانو رب دی په دا ما بین کې خودی را له مخکې ام خو نو چې سر دې نه پخلاسیر برای سم د مرتول ستا خالق یادوم ته چا پیدا کړی ته خو به معنا دی یا به د سلو کالو یا به د شپېتو کالو یعنې یو چا پیدا کړی بدل دغه ذات دی دغه زرا لېږلې ربکم رب ستاسو دی خالق ستاسو دی د الله د رب العالمین و رب آبائکم او رب دی د پلرو ستاسو الاولین چې هغه پخوانی دې درته مخکې تیر سی وي دغه رب ام دی د فرعون وارث قال فرعون صاحب ويله والإن بشك رسولكم رسول ستاسي الذي هغ أرسل شرال الرسول إليكم وتستل مجنون برا ليلة ونيدي جماعه كارنك قرد مرد خلق تسي قوري داغ جبابرا داغ تانك جي أهل جن والا بان داغ نمر جي برا يدا دا جماعه كارنك دا پا جماعه كي پارك دين ودى ليوانين ومي بركششوي دا وجه چاتور وجه خبول سمبولي دا وزرانو كي برال برال داست تسي رسول چي تسي درال الرسول دي كتانو خاغ دي پرعوان ومن يول رسولكم رسول ستسي أرسل إليكم چي تسي درال الرسول دي خواد يقرار يوكي دا يقرار ندي برا دست دري پر كامرال دا رسول ندي دا منا خود دي داغ داوك چې زه رسول یم د دغه دماغ مطابق د رسول نوم پر کشه شو کنه فرعون په خپل ځان کې دی نه مانی چې ته رسول یې قال فرعون وویل و دی خپل حاضرینو ته ولئن بشک رسولکم رسول ستاسي کم رسول الذي هغه ارسله چې را لېږل سوی دی الیکم و تاسې ته په زعبو په ګمان کې د ده چې دی دا وایي برل دغه چې دی له خامخا مجنون لیونی دی برل دا لیونی دی دماغه کار نه کوي څه چې سرته نه دي راغلي زما په حضور کې دی بل رب یادی رب خو د ګرد وطن زه به خو ګردم نو موسی علیه السلام درېم وار بیا خپل رب ورته معرفي کوي په بل صفات یې ورته ذکر کوي قال موسى ورتور ولرب رب المشرق والمغرب هذا رب العالمين بولما اغر رب ورب خالق متصرف تي المشرق دختز والمغرب دلويجز بري زده دغل مرجو دو دخوا او دهغل مرختو دخوا ده اغرب خبرتات كوب رب العالمين اغدي بل سوق ندي دا سار مر سوق رخيجي دا چلويج دغه کار سوقي بر پدارکم خو بي پيجن ګور موسی عليه السلام دري خبري ودته وکړي د اري خبري اول چاغول رب العالمين حقت را وشه د څنګه تعريف پرته وکړي برال د مزیک ود اسمانو او د مزیک ود اسمانو په منځ کې د دوه رب العالمين دي بیا چې فرعون برال ول د په جماخ کې پرسته د برال دا ورته فرعون شو خرګو تور برال د خبره ش او دا سوای د بیا ورته خبر کړه بر ست سراب استاد کلرو رب دا د عمر تعريف تو کې دال او تلا په سپات سره بیا چې هغه وره زب ما پر دد لې ونی ګمان دي دا خمخالي ونی دي د درې مر دغه ورته چې بر رب المشرق دا د موسی عليه السلام درې سره جوابونه بس سپیږی د الله سپات بیان کړی الله مالک دی خالق دی ولکه مشدا سپات بیان وو دغه سی ورته ویل قال موسی عليه السلام ورته ویل ولرب المشرق رب دی رب پروردگار دی المشرق د خکیز د خواش د المر پکښ راخیږي والمغرب او د غره کوم د مغرب د لویجز د خوا د دغه ټولو پروردگار دی و ما بینهما و ما او د غره ټولو شیانو پروردگار دی بینهما چې ما بینس کې د مشرق او د مغرب دی لکه د اسمان د مزګ ترمن شې د ټولو پروردگار دی د مشرق تر لویجز پورې هم د ټولو پروردگار دی معنی د ګرد جهان پالون کړي إن كنتم تعقلون إن كنتم كثير تسياس تعقلون تسبو يجي عقل لري أغد مخيور في إن كنتم موقنين والكباوار كوي يقين كوي يخد أغد إعلام در وشا رب العالمين داغ ذاتي فجيب لكي باورت أولا شبارايول شي إن كنتم تعقلون برالك عقل لري لجنو كي بوها لري تسوز داغ رب نبيجني داغ كارون تسوكي داغ بجلق دا مغرب تصرفات تسوكي قال فرعون شاغلي فرعون ورتوال ولئن اتخذت لا شاغلي مفجي واي وسك ارسونا كافر خلق شاغلي ورسره واي زمر شاغلي بوش واي شاغلي ترامپ واي شاغلي ورتوال چې دا خو اغه رزل وزلیل انسان دی یسر ته شاغلي واي نو د خلق د دماغ مطابق چې دینو برحماده ورتور کني شاغلي خو ندي خو ملعون دی الله تعالی لعنت وروکي غرق کی قال وی وی فرعون ولئن اتخذت لئن كثير اتخذت ونسي إلها معبود غير ما سوى لازمه براي موسى تلتبه خبر سر خلاص كورا كزما سما سوى تشيشي ونسي معبود بل زانت في ذاك لخام خاجعل نزجر زوم كتا من المسجونين دا بنجان كرسو سخا ولش بنجي وحدك دا بس د جبابرو دا کار لکه وسو ولا بګرام ته جو واسطه په خدای چې وګون ته نام ته جو واسطه مې دا خبره ته پرچ بنج کوم نه خبر سم شورنه قال فرعون وویل لا ان خامخه کچیر اتخذت تونس اله معبود اله معبود معنی چې خلق عبادت کی غیر ما سوا لمس خل ما سوا بل معبود ته پیدا کی معبود خو زم د جبچی لا اجعلن زب خامخه او ګرزوم کتا اغلامی ام د تاکید نو نیم تاکید ل خامخه قسم یو اجعلن چې زب ګرزوم کتا من المسجونین د بنجانو کرسو څخه په بنج خانه کی معنی هغه د وخت جیل خانه چې دغه جیل ته دیلر قال موسى عليه الصلاة والسلام ورتول والآية تما بنجکیه ولو جئتو کسم زراتک وکم کواتات بشیء مبین بشیء پیودسشی مبین چه اگر دیرش کارا وواضحی یا وضاحت ورکون کی دام یو رکم ترجمه وکر دالو ملک وصلی دا رکم کی یا دیس که قال دوفل چه ایا تما بنجکیه ولو جئتو وو حال دا لو جئتو کچیر زراتک وکم کواتات گورا شرکی ترجمه می وکر لو جئتو کچیر زراتک وکم کواتات بشیء پیو شیو دلیل مبینین چه اغا واضح وی ده مبین پرون دوی ترجمه تسیز دکری وی چه مبین ده ایبانت سخد یا پا معنا ده بائن و ده شکاره که چیز تا تا واضح دلیل کشیر دم ام تا ما بندی که ام چه ده دلیل نمانینو او یا مبین معنا بیانون که دسی دلیل چه اغز ما رسالت تا تا واضح که ده علا وحدانیت تا تا واضح که معنا بیان را وستون که ده غز دلیل چه پیش که ام تا ما بندی که معنا ده خب بخیدی بیاکلی کرده چه سوری تا تا سم سم دلائل وای واضح واضح دلائل وای او تا جواب چاو که برا واضحی بندی که خدا نا پویده لکه ده وست پاچه هان چه که چه بلکل پویده چه ده خلق و خبری و غشتونی حقی ده خدا اللہ جن غواری ده واضحی بندی که موسیٰ علیہ السلام ده غفر برا ده خلق ده تعجب خبر ده ایا تما بندی که وو حال ده لو جئتو کچیر زرا تاگو کم کواتات گوره ده شرکی معنی می وکره کچیر زرا تاگو کم واتات بشئین پا یو دلیل دیس دلیل مبینین چه ده دلیل پا خپل زن که واضح بی یا مبینین چه ده دلیل بیان ون که از ما ده رسالت از ما ده صداقت که ده در تورانی کم نوهم گوره پرعون لپراغ سر بیر هم تر دوغ پاچهان و انصاف داره دی برای وقت ور لرواکی قاله پرعون ورتوال والفاتين وترى تقوك به بداخل دليل استدس واضح دليل لري داس شكارة دليل لري استار رسالة مشتوازح كي ده دا رب العالمين ربوبيت مشتوازح كي شبل رب العالمين است راي ورنو قال في رعور الفاتي ترى تقوك به بداخل دليل شكارة إن كنت كتير تيء موسى من الصادقين دريشتا ويوم فسكريشتا صادق رسول يريشتا وايش ترى بالعالمين راجل دليل أم لري راي ووقت بدر لردك فألقى نو تفسیر شریف راوی برای موسی علیه السلام چاکه ملکاره ورڅخ وشه د شعیب علیه السلام د کور را وړه برال دا چی شده دوست لکاره دا چی شده ابره د وګورز برال ته د لکړی حالت وس ګور فالقا نو موسی علیه السلام وګورز ول عصا هو لکاره ده فاذا ناب برهیه د عصا ول لکاره ثعبان د اپی مارسو مبین واضح دیر واضح پداد اپی مار دغه په مارانو کې هغه ډیر چا موږ د مثال کبرا مار بوله هغه غټ اجدها چورته وای دغه سي مار ځنی جوړ په بل ځای کې په قران کې بارازي باروي دا چې و جان جان هغه نری مار سول چې چا کټ کټ کیږي دغه رقم چابک چابک غورځي الکه دا رقم ویل دي دلته د صعبان ټول ذکر کې اپی مار نو دا د خبرې خو سره زرګي د خمرم دره د خدای کلام نه دي د خدای په کلام کې زت خبرې کول راتلی ځای یو رقم وای بل ځای بل رقم وای دغه جواب دادی وای غټواله د اپی مار پر رقم سو او دا چابکیو تیز غورځیدل د اغه مار پر رقم سو چې هغه ول ول کی ځان ری کو چا مار چورته وای حرکت د اغه و نو د حرکت په اعتبار د اغه نوم پر کشه شاو په قران کریم کې بل ځای به راځي او د غټوالي په اعتبار د اپی مار نوم پر کشه شنو دا خبر سره زد نه دی ولی نور اپی ماران چې هغه اکثر ساړی په دې تک کې په دې کار کې بس تیز نه دی لکه هغه نری کو چا مار چول ول غورځ ګر سره اولته و مشلی د حرکت اغه رقم بدن یا د اغه رقم دا سی مار جن جوړ فاذا ناببر هي دغه لکاره چوه صعبان د اپی مارو مبین بالکل واضح او ښکاره چې ارڅو کو پیدا چې داسونه مارد دا خیوه بیا د لاس او ښکاره کې بل د لاس چش دی بل د چش دی لاس ورته ونی هغه د خستا لاس دی برای وګریوان ته چخ گریوان ته چخ کې د خرګو خاطر او د چپټ خرګو خاطر چې ورته راوي چې هغه د ځل او بلکې دی ویل کده مرټ کې دا رقم برېښنه او ته جلا یو کې سترګې پر برېښه دی دغه لاس نه جوړ شو بیرته بار گریوان ته چخ کې چې راوي چې ساده لاس نو دا دی ویغه چې معجزه موسی علی السلام ښکارا کړه پر دا کار چې څوک نه بینی د الله تعالی غیبی قدرت نه وسره دا کار څوک ورې چې د لکړي چې مار جوړ شي لاس دا رقم ځلیږي لکه د مرټ کې دا رقم تجلای کوي و نزع او را ویکشی یده خپل لاس ملاقات ته بخبرې ته متوجه نو چې لاس داخل نه سراکشل کیږي څنګه دا نزع خو پر عدد دخول د چې پر دخول سوی نو اقتضا اندل ته دا چې د لاس نه نیستی و نزع او را ویکشی مخکې دا جمله په زینګ به تور سره لري و نزع را ویکش نو خدغه معنی چې مخکې نه نیستی ګروان را ویکشی یده لاس د موسی فإذا ناب برهی دغ لاس دچو بیغضاء تک سپنو لناظرین دفار دکتونکو کتونکو چور تکتل تک سپن زلو بلغ اسمال میدی ورته ورته ویکتل برتا چگروان تنانیسی سم لاس نو داد و دلیل چاش کارا کرل موسی علیه السلام واضح دلائل و پر نبوت دچ دد سر یو الهی قدرت ورسره دی الله یمالو ملگری دی اغرا لیجلی دی فرعون په جواب کې سوال قال فرعون وویل للملئه ودا خپل سردارانو ته ملأ د وطن هغه غټان غټان خلک چې د بادشاه په حضور کې کښېني و دغه کې باره وویل وقال وویل فرعون للملئه وهغه غټانو سردارانو لره حوله چې پر شاوخوا د ده وه معنا په دربار کې حاضر وه ویل ان هذا لساحر علیم ان بے شک هذا دغه سړی چې دی چې دا موسی دی له خامخا قسمې دی ساحر دی جادوګر دی علیم خورا پوه په یو کار کې چې سړی مسله کې په هغه کې بیا ډېره پوهي ولري نو خلک یې ماهر بولي بره وایي ماهر جمع ماهرین راځي نه یو ځای ساینسداني یو ځای ته ورسي بره خلک وایي ماهرین راغلي دی دغه کار یا د یو ځای څخه ښه پوه ډاکتران هسې بره د ډاکتري ماهر ماهر خلک راغلي دي نو دوم دا د علیم تورې ورسره ذکر کړي ول جادوګران خو ډېر دي مګر دا په جادو کې اول نمبر دی په جادو کې چې دی خورا د پوهې خاوند دی دا څنګه کار وکړي د لکړې چې سره کم مار جوړ کړي چې غټوالی د اپې مار دی او غورځېده و کټ کټ کېدی د کوچا مار کې د یو کوچني مار کې نو دا بیا یې دا نوم پر کښېښوه ته چې ګوري د اهلي باطل دا کارو ته اول د وارې د څه شي نوم پر کښېښوه د مجنون ول دا مجنون دی بله پلا بیا وروسته به راوایي دا ساحر دی نو دا جادوګر دی بل وخت بیا د شاعر نوم پر پر نبي علیه السلام بیا د جادوګر و د ساحر و د شاعر و دا ګرد نومان یې پرېښول یو نوم دوی نه پرېږي رقم رقم نومان پرېږي دغه اهلي باچر پرېږي اهلي حق باندې دلته د جادوګر حکم پر وکړي و دا خدا د دې د پاره کې چې د دوی دغه عقیده چې ده د ده په باره کې داسې رانه چې واقعي رسول دی وروسته نو بیا خلک پر مسکي راولي وروسته بیا خلک پر مسجد راولي هغه نه بیا څنګه لکه د مثال پر ځای اوس به دا خپل محول کې د شیم باره مسر په خلاصي شی پیژني چې د پلانې کاکا زوی دی یو د پلانې زوی دی بل د پلانې زوی دی سره جام اسو طالبان علي پنجابي اندارل اوس ورته چې نو کوم دی پنجابي خوشمرسی مستا او بغل ته شخینو پنجابي وې دلته شخین چې وې نه سي خون بره د پښتو در سره پنجابي ولې نه در سره وای دلته د دغه ورته ول علي د باچی در سره اخلي باچی در سره اخلي کني مصالح سره کړه د باچی د پر را علي مصالح سلام د ازما قوم په لاس را کوي بیا یې د دې د پاره چې د وطن خلک په هیجان کې راولي پر راپورته کې پر مصالح سلام را مملک د د چلاکی د دې اهلي باچی له خلکو چې د خلکو په کوم شي خو به دي رجر اغه تور پسی وتر دغه تور پسی وتر عبارت د خو باچی در سره اخلي خدای چې د خپل ملک مو وباسي باچی درته ونسي د دلته غواړي چې پاچی یو کې د دغه رقم کوي هغه واره د صاحب نوم خو پر کښې شو چې منع ته دپر ونساتي مګر د دې دپاره چې ولس پر راوپاري برای دغه ستور پسې غوټه کوي ور یریدو دی خو اراده لري ان د دې یخرجه چې وباسي پسې واخلي کوم تاسې من ارضکم د مځکې څخه ستاسې بسحره په د خپل جادو سره کنه د موسی دغه اراده ده چې د فرعونیان د جزایب څخه اخلي ورزما خلق په لاس راکد از ما قوم چې دا تا په کلو کلو مریان ځنی جوړ کړي دي شزیونه ری به عزت کوي دغه په لاس راکد چې زی خپل ټاټو به ته بوز مغه په دریچ شام دی الته بیا چې ورته سی وځي د شهر د دغه تور په غوښ کې ورته سی اخلي بچی درڅ نیسی یریدو اراده لري اند دی یخرجه چې وباسي کوم تاسې من ارضکم د مځکې څخه ستاسې چې د مصر دی د دې سی باسي به سحرې په جادو سره ده چې د دزدادي فماذا تأمرون فماذا نود چش تأمرون تس امر کوي برای سرداران تر برای مشوره و کی راضی شورا را وغواړي چې د جيب په مقابله کې تړون وک مشوره را کوي زه په دڅ وکم څه چا مر سر وکم دی هارون واړي او دا بچی را څخ فماذا نود چش تأمرون تس امر کوي د کوم شي مشوره را ترا کوي قالو دغه ملو سردارانو چې په د فرعون په حضور کې ناس دی باره ورتل ارجه باره الوقت ورل را ورک تا ته ما ویل چې مالک فرعون کې فرعونیان و د هغو غدر دغه انصافدار او باره ته چې مور لره ورک خبره به واضح سي د سې په جیل مچخه خدای هغه دوه دلیل خدای پیش کړی هغه ته جادو بوله نور چې ورک جادوګران ورته راول جادوګران سره به مقابله وکړي کله دغه جادو او جادوګر به پر بالا شي او که جادو نو دا د حق د خوای او خبرو نو خبره جادوی مقابله به نشي کولای ګور هغه د حق د اظهار د پاره د وخت ور راوړ کی زموږ د وخت په چار وخت چاته ور کی چې ونه سه دلایل پیش که خلق برا و غړو پوهان به سره کښېنو چې ته پر حق که دی پر حق دی دغه ټیم نه در لره درکي نو خو ما له هغه فرعون تر دې فرعونیانو خامخا انصاف دار وادي ټیم یې ور لره ورکړي هغه د ده شورا ګر سره داسې وایي قالو دوی ورته وویل ارجه ته تأخیر ورکه ارجاه دا چې ده ویشي ته ځنډ ورکول ټیل ورکول برل ټیم ورکه ارجح تاخير ورك ودت واخاه او دد ورورت يعني دد دي خبره چې د تټیم لر ورکش کاره بس چې یم رسولانی وبعث او تل جل وك في المدائن فشاروك د مدینه جامع د مدائن نو مدائن خالت د زینم ام دی مدائن صالح ورته وای هغه مغه د دې کښنه کښنه شهرونه په سعودي کې د په خواني تاریخ زین د شعیب علی السلام د صالح علی السلام زین یا مدائن په جزی کې هغه د مدینه جامع د معنا د فرعون پاچی چوخنو شهرونه په کښی کې و بار الکه وس مثلا د اسلام آباد پارس کې خدای او دار حکومت نصونه شهرونه نور لري یا کابل پارس کې خوشاو نور شهرونه لري نو د دې په پایتخت کې چې برل د شهرو ته چې دی خلک به واستو چې پر چ ارزور اور جادوګر دی راجس منګرو ار رنگن جن ناراض چې په جادو کې ماهر یې هغه جراسي ول دا بيخي ماهر دی چې مقابله یې وکي نو دا د خلکو مشوره د وچات یا ورک او فرعون ته اوله مشوره یې چی شو ارجه و اخاه دو ورور ته ځان ور لره ورک د ستې جیل ته مبه د ستې ګونته نامو بګرام ته ملش و بعثت واستول جل وک فی المدائن په شهرو کې حاشرین را جمع کوون کې حاشر هغه چاته وای چې موږ به په خواني خلکو به چې بنګله برای بیل اشر بو موږ نو اشر بول اشر دا غدي د کلی خلک پر لره ټول کې راضی پلانې سړی خونه کړی راضی پلانې سړی لو کې په سارا کې دا ضرورتونه پیښې جلو يم ځکه ډېر یې نیسي واز کول بارونه د نور خلک اشر پر وکی دا چې خبرې و دغه ته حاشر وای مثلا ما چې ول چې ورسه د کلی خلک خبر کړو نو زه حاشر سم را جمع کوم کې سم دا خلک چې مرا ټول کړو وجه ته حاشر وای ول نو ته حاشرین واسطه خلاصه جرچان واسطه و جرچ په بازار کې ډنډوري والا بچا غشتي اسراسي دا ول وګ اشر ته یو جرچو واسطه چې بچا جادوګران غشتي و بعست ولج فی المدائن په شارو کې د خپل پاچی حاشرین را جمع کوم کې اعلان کوم کې چې اعلان وکي یاتو رابس دی براتګ وکي یاتو څوک براتګ وکي دغه حاشرین دا جرچان کوتات بكل سحار علیم بكل سحار په هر سحر ګر سره علیم چاغم دغه سپوی ماهر یا پلاخه د سحار د صفته په رسول کر نجار بنا نو دا به سحار چې کسب مسلک چې شي جادوګری بل کارګر سره کوي نه بیا چې مسلک جادوګری بل کار نه کوي هغه به مر سره عالم نه بر ماهر ځنی جوړ ستا ته به ار ماهر جادوګر راولي ملاقاري خبرې ته پام دی گای گای یو سړی دی مثال په دور ډرایور دی نعوذ بالله یو جادوی امز د کړی دی دا خو ماهر نه دی نو یا ملا دی یو دوه درې جادوی نعوذ بالله زدا جن نو دا خو ماهر نه دی یا چې سحار سحار منا کسب یاداږي لکه نجار کسب نجاری دی ډرایور کسب ډرایوري دی کدا یې په مضمون پوهیږي نو دا برا ته وکي یا تو دی برا تغوکی کوتاته بكل سحار په هر جادوګر چې مسلکه جادوګری علی من اغم چې شی ور سره خبردار هم ور سره پوه هم انا مهارت لري تر دا غزای پر د قصه وسره ورسېدل چې فرعون د درباریانو سره مشوره وغوښتل بل سړی خدای غس سړی دی ورته وګری جادوګر ام دی او په جادو کې هدف غلط دی چې څه په چی اخلي څه د جالاکیت څه اخلي بربادې یمو خلګي وی پر هیجان راوسته وسنو مشوره را کی څه وکم ور سره خدای ګرد کوم دشمن دی د ګرد شار دشمن دی د کارم پس اخلي د کورم پس اخلي د شارم پس اخلي وغه بر د غور فچ ته تلوار مکو بن خانه ته مبه مسزا او کوم وژنه کم ورک تم جادوګران را وغړه بر به معلوم مسی جادوګر به جادوګر مقابله کوي سن بر به د مقابله وکي کوغه مقابله نس وکوي نو بر تسلیم سی ورته د خبره سید چې رب العالمین را لجلی او حق دا وکي در لره در کی رب العالمین سجده ورته وک وی من ایمان پر راوړ او زما د خپل قوم چې دی دارا کچ بویز پر دغه ځای وس خبره ولاړه بر به بیا ساحران چې راس چې سره کم پیشیږي پر دغه ځای باندې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.